Dobry wieczór, po raz drugi. Minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. Radosław Okrasko, zapraszam na drugą godzinę audycji Od Banka do Franka i znów, jak godzinę temu, zaczniemy od Gallon Drunk i Jack Saint. Taka para. Got my phone, shut it. Najpierw Mr. Slinkis od Gallon Drunk, potem Lord, Get My Fortune Laid Away z nowej płyty Jack Saint. Pani Altea napisała, że Wendy Williams była barwną, choć kontrowersyjną postacią. Wtóruje jej pan Zbyszek z Warszawy, który napisał do mnie: świetna pankuwa ta Wendy. No, ona później podryfowała w stronę metalu, hard rocka, zresztą miała też na koncie współpracę z muzykami Kiss. No i też prowadziła pewien program muzyczny w pewnej telewizji, która kiedyś była muzyczną, a potem zeszła, mówiąc skrótowo, na psy. Mówi o zagranicznej telewizji muzycznej, która również zaistniała w Polsce. A to ciekawa sytuacja, że pan redaktor przegrzebuje torbę redaktora Migały. No cóż, no tak się składa, że to ja go zastępuję, więc mam do tego moralne prawo, tak można powiedzieć, albo nawet lewo. Natomiast Nikifor obiecuje odsłuchać jutro. A może dziś wieczorem, nie wiem, bo stwierdził, że jest bardzo niewyspany pod piekliskami, w związku z czym będzie mu wybaczone. No i ja państwa pozdrawiam serdecznie, panie i panów. Kto jeszcze nas słucha? Pan Rafał z Łodzi, pan Krzysztof, który wita serdecznie pani i za dobry wieczór, tylko ja już nie piszę, bo on senna jest, jak lawina. Tak Joanna Dark kiedyś śpiewała chyba. Mówię z głowy, czyli z niczego, jak zwykle, w związku z czym mogę się pomylić, ale staram się od razu poprawiać. Obiecuję zawsze poprawę. A teraz obiecuję ostatni już dziś, tej nocy, utwór z ostatniego albumu formacji Jack Saint. To będzie My Little One. see if I found the key. But they came down, cut me off. Like a sign I'm not allowed to say. When at night it slowly burns. If you count simple, I think that I don't. When evil turns its head on me, a little one reaches out to see that I pan Witek, który słucha w Wielkiej Brytanii Trójki, bardzo ucieszył się z piosenki, jeśli można nazwać piosenką, utworu zespołu Cat oraz z piosenki zespołu Siekiera, o ile piosenką można nazwać utwór Fala. No, pewnie można. Bardzo serdecznie pozdrawiam również panią Ankę, pana Roberta, Michała i pana Jacka W., który także się odezwał do mnie drogą elektroniczną. Pan Witek również napisał, że czasami dobrze jest zejść na psy, ale on no, jest posiadaczem wspaniałego pieska i szczerze mówiąc zazdroszczę mu tych spacerów nad morzem, które wspólnie właśnie ze swoim pupilem codziennie, kilka razy dziennie odbywa. A jeśli chodzi o pomyłki i przejęzyczenia, to natychmiast pomyślałem o utworze kapeli Starzy Singers. Nomen omen, freudowska pomyłka.

Wolf Reuters zapraszają na koncert 7 listopada do klubu Chmury w stolicy. A czyli ci panowie wznawiają promocyjną trasę koncertową płyty Warrior. No i miejmy nadzieję, że tych koncertów będzie więcej. O innych będę z pewnością informował, a po Freudersach jakoś tak pasują mi bardzo Swansi. I to będzie utwór Power and Sacrifice, Swans. Minęła 1:31:33 w Trójce. Jak ten czas dziś szybko leci. Wracamy do punk rocka. Wymyśliłem taką szybką trójkę. Mianowicie Gang of Four, Fugazi i Minor Threat. No ciekawe, co państwo na to. Proszę pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Słuchałem, że aż przegapiłem końcówkę tego jakże krótkiego utworu Minor Threat. I odpowiednio, najpierw Damaged Goods od Gang of Four, Waiting Room, Fugazi i Straight Edge. Czyli Minor Threat właśnie, wspomniany. Pan Zbyszek napisał i ta wiadomość mnie na tyle ucieszyła, że ją odczytam, że taka trójka to na szóstkę zasługuje. Oczywiście mówimy o sześciostopniowej skali ocen. Bardzo dziękuję za tę przemiłą wiadomość. Byłem na Fugazi kilka razy, napisał pan Witek. I to też bardzo inspirująca wiadomość. Taka, że warto chodzić na koncerty, bo potem jest co wspominać. A my pójdziemy teraz za ciosem, tylko już, czyli będzie trójka, ale będzie język zupełnie nieangielski. Czyli najpierw Leningrad, potem Kobong, a potem Rat Crew w audycji Od Panka do Franka. Говорят, что пить не в моде, в моде сейчас какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе, ЗОЖ это вообще пиздёж. Ведь если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Раньше был он пьющий парень, он стал качком, но меня он не запарил, он остался дурачком. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. zawsze berę wisza, lubię ból i żal. Piękny smutek na barze non-gluten. Jestem punktualny na lekcji jogi. Nie patrzę na dyski bez wyraźnej zgody. Karmi kozy w weekend, zwegie szaszłykiem, papryki, pieczarki. To moje życie, idzie mi dobrze, jestem na czasie zawsze. Wracają te myśli straszne, gdy wracają te myśli straszne, gdy wracają te myśli straszne, gdy wracają te myśli straszne, gdy wracają te myśli straszne, gdy dobiłem się kiełbami, już nie mogę. Świnia mi chodzi po głowie. Dobiłem się kiełbami, już nie mogę. Świnia mi chodzi po głowie. Dobiłem się kiełbami, już nie mogę. Świnia mi chodzi po głowie. Świnia. Dramat wegetarianina. Świnia. Dramat wegetarianina. Świnia. Dramat wegetarianina. Świnia. Patriarcha, więc my dobrze jesteśmy my. Mamy odpowiedzi, wiemy o co chodzi. Tula alpakę, dotykam paprotkę. Nie lubię religii, chyba że wschodnie. Dobrze, dwa buraki wjechały. Fasolka, jarmuż, migdały. Dobijam się kiełkami dzień cały. Ale coś mi chodzi po głowie. To ten obraz niedoskonały. To znowu świnia macha racicami. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj, daj, daj, daj. Dobijam się kiełkami, już nie mogę. Świnia mi chodzi po głowie. Dobijam się kiełkami, już nie mogę. Świnia mi chodzi po głowie. Dobijam się kiełkami, już nie mogę. Świnia mi chodzi po głowie. Świnia. Dramat wegetarianina. Świnia. Dramat wegetarianina. Świnia. Dramat wegetarianina. Świnia. Leningrad, Kobong, Radkru i Zorz przeciwko oraz Świnia. Takie trzy utwory za nami, taka trójka. A od zespołu Radkru przejdziemy płynnie do albumu Hot Rats Franka Zappy. No i z tej wybitnej płyty za chwilę Willie the Pimp. On the corner, boy, I don't need me. Man in a suit with a bow tie neck, gonna buy a club with a day party check. Standing on the porch of the Lido Hotel, bruises in the lobby, love the way I sell. I think I grab. Bye.